اشپغم باب کی تخویف اخروی یو عظمت دا قرآن دعا نہ نمبر آیات کے امور مسلحات آفیر العذاب نوی نمبر آیات کے درے ترغیب بے فائداحت سلور زجر بے نقض راحت پینزا زواجر منکرین قرآن اور رسالت لرا اشپغ اور حکم تو ثبوت کے اندل ابتلا چھ ابتلا دمائرات لک لکشا وہ بشارت دے مومنان لرا اتا تخویب اخروی نہا داول سورت لس اور ترغیب لتبلیغی اولس دا اولس خبرے پر باب کی ذکر کی گی اول تخویب اخروی پہاڑ ورز ویوم پاورز چمرا اچت کو دہر ڈل شہید ان گواہ گوان مراد دی مبلغین دا حق پہر زمانہ کی مبلغین دا دی امت دے با اجازت نشکل لے پار دا خلق کو چکو پرے کرے دے کافران تو اجازت نشکل لے ولا ہم یستعتبون انہوں بدے واپس کولے شی یستعتبون ملامتے بے نشکل لے واپس کے دے بمنشی او کل چوی نے آخل جی ظالمان دے عذاب سبک بنشی دینا ولا ہم انظرون بدے تو وقت لے شی او کل چوی نے آخل جی شرک کرے شرکا ہوں پلی صداران وائی بدے ایک منگا ربا ہاولائے شرکا ہونا داز منگئی صداران آئے کسان دی کننا نہ دو چمنگا تاواز کو بغیر ستانا فالقو زمیر راجی دے شرکا ہوتا او با واپس بکی او با غردی دیتا شرکا القول وینا وینا کم ادا انکم لکاذبون بشکتا سو خامخا دروغ وی والقو الاللہ مشرکین اللہ تا پتا اولاد میں سلم گردن اورک بشید آتین آغا سجد ایکم دروغ جوڑا والا بشیرک مانے دا کم خلق دی اللذین هم اللذین دا خلق دی جکو پر اکڑا بندی جکڑا دلائر اللہ نا زید بکم اندل رازاب دا فاصل عذاب نا تا سبب دا آغا مانے چلی پسات کو و یومن یومن باسو چمبرا اچت کو بکل امتن پہر ڈلے کی شہید ان گوا ددئی نہ علیہ پدے مانے دے دن اب سنو نا ددئی دن اب سنو نا انبیا یا ددئی دن اب سن نہ ددئی اندامن و گواہیوں کی اندامن و گواہیوں کی سورت یاسین پنجش پہ تک راضی سورت یاسین آیات نمبر پنجش پہ تو پدئی مانے ددئی بدن اب گواہیوں کی سنگا آیات نمبر پینزش پیتا اليوم نختمو علی افواہہم ننبا منگا مہر لگو دے بخلو مانے خبر بو کس من سلا سنا دے گواہی بو کی ارجلوں خفی دے پا آغا سمانے چکم کسبے کاؤ داو پی گواہی بو کی سورت حام من سجدہ آیات نمبر شل کی رازی سلم نمبر آیات دو سورت حام من سجدی التوائی حتی اذا ما جاؤ ہا تردی پور جراش دے وورتا گواہی بو کی پدے مانے غوگنا دے اس ترگی دے چرمنے دے پاگ چے دے کم عمل کاؤ وقار لجلو دیہم وینا بو کی خود چرمنے تا لے ما شہید تم آلینا ولی تاسو گواہی اکلا پا منگ مانے پا منگ ہم ولی گواہی اکلا اللہ الذی طاقت خبر را کرے خبر را نویس کے اللہ غزات خبر طاقت ور کرے ارشد اللہ کا سے پیدا کرے اول کرتے اللہ تو بتا سراو کر دو لے شہید شہید علیہم من انفسہم جواب پدے مانے ددی نفس سننا ددی اندامنا جواب پدے مانے دئی جنس پیغمبران وجینا بیک شہیدن علاہ اولائے منگ براور تادر گواپ دے خلق مانے اور منگ را لے گلے بتا من قرآن کتاب تیبیانن واضح بیان ان کے دا بیان او دا تیبیان پا منز کی دا فرق دے بیان دلیل بالمسئلہ او تیبیان الدلیل بالدلیل چھے دا دلیل پاس بل دلیل پیش کے لکل شئین لی وصول الدین دا پار دا ہر شی چاہ دا اصول الدین ندی اصول الدین عقائد او ہدایت دے اور رحمت دے اور زیر دا پار دا مسلمانانو امور مسلحہ ان اللہ یا امور بلاد دے والے احسان بحقی کی رویت رازی دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر رویت سرا اعظم آیات پا قرآن کریم کی آیات کرسی دا اجمع آیات دل خیر و شر آیات دل سورۃ نحل دادے و اکثر آیات تفویضا اور دیر لی آیات چاری کی کارون اسپار دل لی اللہ تا سورۃ طلاق دیم و دریم آیات دے و من یتق اللہ یجعل له مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب و اشد آیات رجان اور دیر سخ آیات پہ اعتبار دو امید سرا دری پنزوس آیات دو زمور دے یا عبادی اللذین اسرفو علی انفسہم لا نتقنطوا من رحمت اللہ اوگد آیات پہ آیاتوں دو قرآن کریم کی آیات دو مدائنی سورۃ بقرہ 213 دا آیات چرے اجمع آیات دے للخیر والشر خجی یامر بالعدل والاحسان عبداللہ ابن عباس نے روایت دے عدل شہادت اللہ الہ الا اللہ احسان ادا کول فرائض عدل توحید احسان اخلاص عدل پاپال کی احسان پاکوال کی عدل مساوات سر پسر احسان زید دو چار خیگل نہ زید ورکول خجی کعب ابن القرزی ذکر کئی کعب القرزی جو عمر ابن عبدالعزیز راو بختل ما تیویلا چا ما تا عدل بیان کا وی ما تیویلا چا کن لی صغیر الناس ابن دو ما شمان دو پارا داسی شفقت کون کیشا لگا پلار جی شکب شبقت کے ان کے پو اولاد مانے ولی کبیرہم ابنن او دا مشران او دا پار رشال کزوی او دا مصر او دا زنان او دا پار خیر خواشا پاشا و منکر پاشا زینا منکر شرک پاشا آغت توائی چی قبیحوی دا اقوال دا فعلونا او منکر چپ شریعت و سنت کی نہ پہچان لے کی گی باز علماء وی چ اللہ دے مامورات ردری سے ذکر کرے عادل احسان اطاع ذل قربا او منہیات کی اندری سے ذکر کرے دی پاشا منکر بغی عادل انصاف و مساوات پاکوال و افعال کی ردے پا مقابل کے پاشا دا بے حیائی پاکوال و افعال کی احسان معافی کول چا چاو سا ظلم کرے او چاچ بدی کرے آگے سے نیکی کول مقابلہ کی منکر دے چی احسان دا محسن داگے نے انکار ہو کی اتائے ذل قربا سل رحمی اتائے ذل قربا سل رحمی کوشل خبر مانی او دوستانہ و شفقت و مقابل کی بغی ذکر کرے زیتے چپ خلق مانے ظلم کئی ظلم کئی او دا یاد با عمر ابن عبدالعزیز وی خطبہ کی لولی مانے کی پا خطبہ تو کی لولی تکر دے شاہ نوائی بے شک اللہ حکم کرے رہے حکم کئی بلاد لے انصاف مانے اللہ حکم کئی انصاف توحید انصاف عادل ولی احسان او نیکی کول اداد فرائض و اقوال اخلاص وی تائی زل قربا اور کول خپلوان ہوتا دادری مامورات دی او من کرلا دے بہینا دے منکرنا والبغض زیتینا نصیحت کئی تاستا خام خواہ تذکرون جی تاسو پند واخ لئی اللہ تاسو من کئی دے بہینا او دے منکرنا من کئی والبغض زیتینا من کئی او نصیحت کئی تاسو تا خام خواہ جی تاسو پند واخ لئی و اوفو بعہد اللہ پورا والے کو اللہ مانی کلئی تاسل وزو کئی ولا تنقض الایمان او ممات وی قسمونا پس دا مضبوطوار وی قسمونا قسم چم کرے دے نو قسم ممات وی وقنان تاسو گردر اللہ تاسو مانی کفیر انزی موارا بشک اللہ پویی باغت وی تاسو کمکار کوئی زجر ذکر کئی بے نقض الاحد چی سڑے لوز ماتی اللہ وی دہا خضیب شان مکی نئی مکی گئی ولا تقولوا مكيف شانداغ زنانا نقذ غزلها كما تو ما تولي خپل سپنسي ريشل ان بعد قوتن فست طاقتنا فست مضبوطوای انکاسن ټوټي ټوټي تتخذون ايمانكم جنس قسمن استاد دخلن بیکارا دخلن فساد دخلن خیانت دخلن عذر غلط بينكم ما بين استاد کی قسم فقط ذریعہ دے خیانت دے گرزولی او قسم دے دے پارا کیا انتکون امتن ہیار بامن امتن اسی وڈلا زیت دے بلی ڈلینا قسم دے دے پارا کیا چھ دا آگر ڈلی مال دعوی اخلی یقینن امتحان کی اللہ استاسی بیہی پدی طریقہ باندے ولی ابینن ملکم چھ بیان کی تخام خواہ بیان ایتا اس طرح کارا بکی بیان بکی تاثر قیامت پورت آگر دے تاثر بکی اختلاف کاؤں تاش کم چیزوں کی اختلاف کو دعوت اللہ بیان کی آغا سڑے چی نقض العہد کئی لوز اکڑے دے لوز ماتی لوز دا اللہ سکڑے دے زبد اللہ دن پابندیم لوز دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکڑے دے اور بیاد پیغمبر خلاف کئی دا دی سڑی اللہ یو مثال ذکر کئی دا دی مثال ورکا دا خل اسرا او خزا لیوانای خزا دا او دا خزا کسبگر دا او دی خزا کی یو نقصان دا دے چه زنانا دا ناکسات الاقل دویم نقصان پا کدا چه لیوانای دا او درم نقصان پا کدا چه کسبگر دا پوشو لی خبر مانی ولو شا اللہ کچر اللہ گفتلے لجالکم خام خاتاس بگردولے تول گیا یو لیکن گمراہ کے اللہ چال چی اگاڑی ہدایت کے چال چی اگاڑی اور خام خا تپوس ہو کے تاثن باردا سے تاثم عمل کہوں ولا تب تک ایمان کو من سے قسمنا دخلن بے کار فساد تمہارے انستاز ہو کے صبح کا یہ قدم بس لکوا لا گئے نا قدم بھی مضبوط کو اعتبار پیغمبری خدا بہ ہوئے گی او بس کہتا ہے سو عذاب طرف سودا ہوئی تاسو بندیز کو دلائر اللہ نا استاسو پار دے عذاب لئی او ماخلے پلوز اللہ میں پیسے لگی یقینا حاغت جل اللہ سے غور دی کہ جر تاسو پوئے گئی حاغت جل استاسو دی انفر دا خلاسی گی او حاغت جل اللہ سے باقی نگا باقی دی ولنزیدن اللزینا او خام خام بجزاور کو آخ خلق اللہ جی صبر کردے اجرہم سواد دے خیستہ دا آغزن جلے کم عمل کردے منا مل سوال ہن چاچا امل کرنے اون صاحب کے حال دا دامو مین آمل ناری نو کو زنانا وہ شرط ایمان دے پل نو حیاتن تو بتن بس خام خا جن بولور کو جن مزیدار مزیدار جن بولور کو مزیدار جن پدے جن کے لیے صبر وی سجو پہ ملاوی کے پارے صبر کئی مزیدار جن حلال رزق بولور کو مزیدار جن کامیابی بے نصیب شی مزیدار جن طاعت اللہ بکئی اور مزیدار جن ہر عرض بول اللہ رزق ور کئی مزیدار جن رزق طیب و عمل نیک مزیدار جن تو آتو خوگوالے کی پیدائشی مزیدار جن عافیت روغ جوڑ بئی او مزیدار جن اللہ جی کو پیسہ بڑے وہ خوشحالی مزیدار جن آخرت کی وہ جنتی ہو قبر کی وہ پہ نعمت نوی پلنو ہے یو حیاتن تو یہ بتن بس خام خا جن بولور کو جن مزیدار ولنجزینہم او خام خا بدل ولور کو ثواب دے بیا سن خیستا داغتن چ کمامل کو احسن ما کان یعملون خیستا داغتن چ کمامل کو نو در عمل پا وجمانے اللہ اجر ور کئی وصد بعد دا اعمالو نلستل لقرآن دی فإذا قرات القرآن فإذا قرات القرآن دا دے معنی دا آنا دا چا قرآن دے کلوے وہ ختم دے کا روستا عوضو باللہ وے واد دے معنی دا اگا حدیث دا حدیث معنی دا وا اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء ده لا معنی دا منذکلو کن دین رسو تا پا اخلاص دوا وکن نا اذا صليتم على الميت کلج پا مڑی باندے منذ کوئی پا دے باندے کدا دوا تا پا اخلاص کوئی جل اللہ مغفر لے حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا دا دوا تا پا اخلاص کوئی دل تا چکل قرآن ویوئی نعوذ باللہ تیویوئی یا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم دي دمانه چ موز دیو کوم دی نرسو مخین زان نانا چ موز چ کلا مانزه تو درے گئی ارادہ نو مانزی نو ود سو گئی کلا چ تاسو ارادہ کوی د لستر د قران فاستعذ بالله پنای غوال په الله سره شیطان رخلی شوی نا یقینا دا شیطان نو شد شیطان پر سلطان تسلط او غلبا په خلق او چ ایمان راوله په خپل ربان توکل گئی یقیناً غلبہ دے پا آخل کو تولونا جو دوستاراں سکئی او آخل ہم دے چی دی بیہی دے شیطان دے وجن مشرکون شرک ان کی دی جواب دے او سوال دا سنگ نبی دے کل یو حکم کئی کل بل جواب کل جمان بدل کئی یو آیات پا زیر بل آیات مانے او اللہ خفوی پا آسمانی و نظر چلا لے گی وائی کافران انما انتا مبتر انما انتا مبتر یقیناً تر زان نہ جوڑون کے بل اکثر ہم لا عالم بلکہ زیاد دین نہ پوئی گی و تو پیغمبر راوڑے دے قران روح القدس حضرت جبریل میں رب کا طرف در افسانہ اور راوڑے دے بالحق فرشتے سرا دا کتاب اللہ ول را لے گا یہ سب بت الذین اج مضبوط کے اخر ج ایمان راوڑے دے و ہدن او ہدایت او دل پار دے مسلمانانو قرآن اللہ را لگا للتثبیت وللہدایت وللبشرا للمسلمین زجر زجر ورکی منکرین دی رسالت لرا نبی علیہ السلام پا بارکی ویلا کہ نبی علیہ السلام دا قرآن سا غلامان خود لے دے پا مکہ کی سا غلامان دی دا نبی علیہ السلام سکینی او داو تاغی خود لے جواب ولقد نعلم ویقنا من پویگو انم بشکدی چی روائی انما يعلمه يقن خودنا كل خودنا كيد نبي تا بشرون انسان لسان الذي جبدا غسلي نسبت کی یلہدون کی نسبت کی اگے تا اجمین داغی جبا جمیدا او باقی دا قران کریم او دا قران جبدا جبدا عربی مبین خارا یقین ها خل جیمان لری پیاتون د اللہ باند لا یهدیهم الله والله بو ته ہدایتون کی دے پر عذاب درناک مخ کی ویل انما انت مبتر تو زان نہ جوڑا ان کے جواب تفصیلی یقینا درو جوڑا یہ آخر چی مان لری پیاتن اللہ منی او دیوی درو جن و من کفرا دا متعلق دے پہ یو نوی نمبر آیات پورے مخ کی ویل یو نوی کے ولا تنقض الایمان لوزنا مماتا وی قسمنا مماتا وی ایمان درا وڑے دے ایمان نرست کفر مکوا کفر مکوا آنکہ پہ یو سڑی مانے اکراہ وشی او زڑے پہ ایمان مانے کلک وی اکراہن کلمہ دا کفر شیوے لے لیکن دا کفر دا کلمے پہ وقت کی یو اولویت و عظیمت دے بل رخصت دے عظیمت دا دے کتا دے مل شے و کلمہ دا کفر موے وا او رخصت دا دے چی خیر دا کلمہ دا کفر ہوئے چی زڑے کلکی پہ ایمان مانے حضرت عمار ابن یاسر کلمہ دا کفر ویلے واچکل اکراہ پہ وشولا شکایت اوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وشل دایات نازل شو ذکر مشرکین اطلار وجل و یاسر مورے والا وجل و حضرت سومیہ سومیہ چے وجلہ مابو جہر والا یوخ پاپ یوخ پورے وطرلا بلخ پاپ بلخ پورے او بس دخپو پا میانس کی گزارو لوکو دوزے وش لولا او داولنوی شہیدو پا اسلام کی او اول حاغتو جو شہید شہو دا سڑونا نو محجا چا مولا دا عمرو او نو دیو جنا دا آیات کریمہ نازل شو پا مسلد اکراہ کی پوشل خبر مانی پا مسلد اکراہ بالکفر کی عظیمت دادے چھ کفر کلمہ مویوا تو کفر کلمہ مویوا بلکہ عظیمت دا چھ کلک شب دا ایمان مانی اور رخصت دادے چھ دا کفر کلمہ شیویلے وہ شرط بکی دا چھ زلی مطمئنی پا ایمان مانی پوشل خبر مانی صحابہ کرام تو دیر تکلیف دا مشرکین و طرف نا دی وجہ رب العزت وائی کہ نقض الایمان مکوئی عہد مماتوئی کہ تاسو مسلمان اگر دا کافر کی گئی ما ہاں یو دا اکراہ صورت دے کہ اللہ معاف کئی ومن کفر باللہ کہ چو کفر ہوگی پا اللہ پس دے بعد من بعد ایمانی پس دے ایمان دا دینا مدل دا تقدیر دے رستا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم پر دے معنی غضب دا اللہ دے پا دے عذاب عظیم الا من اکرہا مگر آغتو چیکرہ پہ اکڑیشی وقلبو مطمئن بل ایمان او زلو دا دا کلکی پہ ایمان مانے پہ ایمان زلو کلکی الا من اکرہا مگر آغتو چاگر من اکرہ اکڑیشی دا دیلے تکرے گا رنا نکی تاسو دا کوئی نگا دا رہے ہو بس خجی و من کا پرا چاچو کبر کو اللہ مانے پس ایمان دینا اللہ من اکرے ہا مگر آغتو چیکرا پوشی اوزر دیکھ لگی پہ ایمان مانے ولیکن من شرح بالکفر صدرن لیکن آغتو چرا کلاو کی کبر دا سینہ سینے کبر دا کلاو کا سم مطلب کبر پزر کے خوخ کا مدہ کافر جس سے کئی داخل کئی پدے دے غزب پدے مانے دے غزب طرف دا اللہ را دے پار دے عذاب لی پہ قیامت کی دا غضب تے اللہ ولی وکا دا زکا بی انہم بشک دیکھلے ورکڑے جن نجدے پا آخرت مانے او بشک اللہ ہدایت نکے قوم کافران ہوتا دا ہا خلقی چھ مہر لگو لے اللہ پزرون دے مانے پغگون دے پسترگو دے مانے پزرون مانے مہر دے پا ہم نشی کولے پغگون مانے مہر دے دا اللہ کلام ناوری پسترگو مانے اللہ مہر لگو لے دے ترکمان حق نینی و اولائک هم الغافلون او داخل جنا خبر دا حقنا لا جرم خامخا انہم بے شکدی جی باخرت کی هم الاخسر و هم الخاسرون دے بے تاوانینا بشارت بے قرن ستارت پار داخل کچھ حجرت کردے من بعد ما فوتینو پسانے کے تکلیف کی واقع شویدی تکلیف دا کافران و طرف نے حجرت وکا بے جہاد وکا و صبر وکا قرن ستارت پس دا ہجرت نہ لگا پور رحیم خام خا بخون کے مہربان دے تخویف پاؤ رہے چرا شہر نہ بس تو جا دلو عذر و پیش کے رخ پل جاننا تو جا دلو عذر و پیش کے رخ پل جاننا وہ تو وفا کلو نفس نہ پورا بور کے شہر نہ بس آج چامل اکڑے پری بسل ہوں نکلے شی دعوت صورت عذاب کو موجود و خلق مائن دے و درب اللہ مثلاً بیانی اللہ حالت کرے تن لکھلی کانت آمینتن چھو پا من مطمئنتن پا اتمنان مانے پا آرام رات و دی کلی تاریس قدری زقل دی رغدن پر ایمانا دہر مکاننا دہر طرف نو ترزق را روانا فکفرت بیانو من اللہ انکار کر اللہ دن نعمتنونا پیغامبر و ترائے دینی و تبیان کی دن نعمتن اپری خورا فا آزاقہ اللہ لباس الجوی والخوفا بچک ورک اللہ دیتا دگا کلی تا دے اہل تا اگر جامع دو لگیو دے رے دے جو دقات میں تعبیر وکب جامو سرداولے لگر سنچے جامع پا بدن خکاری نو قہت زدہ خلق قہت پا بدن مانے خکاری اڑو کی جدا جدا شی پختی جدا جدا شی اثر پا بدن مالی معلومی گی لگر سنچے جامع اثر پا بدن معلومی گی سبق دار مانا چلے کم کار کہوں وَلَقَدْ جَاهُمِ قَنْدَاغَلِهُ تَرَسُولُمْ پیغامبر مِنْهُمْ دَئِدَ جِنسَنَ مُحَمَدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَذَّبُوا فَدْرَوْدِنَ اَكَاغِ دَرَا فَسُونِ وِدِدِرَ عَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ دَئِ ظَلَمْ كَوُنْ كِوُ تردی مقام پورے اولنی حصہ وا فحصہ کے رد دا شرک اعتقادی دی جان روز تا دیم حصہ دا سورت تر اختتام پورے دا پا دی حصہ کے اول رد دے دا شرک فیلی تحریمات دا غیر اللہ مانے رد کئی اپا محللات دا غیر اللہ مانے رد کئی زان نے حرام کری دی دا زان نے تحلیل کرے دے او زجر ور کئی آ خلقو دا چگہ شرک کئی اگل زجر دلیل نقلی دا ابراہیم علیہ السلام نا دا سورت باخر کی طریقہ دا بیان چا بیان بچنگا کے دا دے باب حاصل دی حصے حاصل دے اول ولی زاننا تحریمات کوئی فکولو خورئی حلال اگنے آغتو چلال درکلے حلالم طویبن حلال فاق او یوشکرو تابداریو کی دے نعمت دا اللہ کہ یو ایتا سی خاص اللہ در عبادت کو ان کی دا اللہ محرمات چا اللہ حرام کردی تا سی بزان حلال ہوئی یقیناً حرام کوئی دا اللہ بتاسمان مردارا وینا وخد خنزر او حاغ کلمہ چا آوازو چرشی دا پاردنش دیکت دا غیر اللہ پاگی سرا فمن استر غیر باغین سوچ محتاج سر نو زیتے کہ ان کے انہوں تجاوز کو ان کے بے شک اللہ بخون کے مہربان دے زجر کلام ولا تقول موی وی آغا تا چا بیانی استا جب دروغ آزا حلال دا حلال لی شے حرام دے پزان حلال کوئی وآذا حرام دا حرام دے شے حلال یو پزان حرام ہوئی چا جوڑ کئی پا اللہ من دروغ یو خو آغا حلال و حرام دی چا شریعت ویلی بل شریعت ندی ویلی پوشلے شنا جامع بچولا نکو ما دا جامع پا ممان برابری گی نا دا شنا جامع چا متواغ سا بچے مری فزور پزان من حرام کری دی تو جمعی پورا جبا سپر نکو ما سپر منا کار دے درانا و رز دا پوشل خبر مانی پلان کی چاروی وخا زن خورما پوشل یا بے سڑی خوری خزی بے نخوری ان اللذین بشکا خلق جوڑی پا اللہ مائن دروغ لائب لہن لکا میں بھی مطاون قلیل دے پار پیدا لگا اور دے پار دے عذاب درناکا او آخل چیہو دے نو من حرام کلی پا گئی مانی ما قصص نالے کا آغد چمن بیان کلی بتا مانی من قبل امخ کی سورت انعام یوصل و تلویخ سورت نیسا یوصل او شپیت کی ذکر کلی دی ما قصص نالے چمن بیان کلی بتا مانی مخ چیو ما ظلمناہم من ظلم نو کلی پتای مانی لیکن او بخبر زانون ظلم کون کی بیائی قلن ستارب دا پار دا آخل کو چا آمال کلی بدا بے جہال دے پناہ پوچھتے ہیں مانے بے توبہ بھی صرف پس دینا اصلاح اکڑی قنستا رب من بعدی آ پس دے توبے نا لغفور الرحیم خامخواہ بخون کے مہربان دے دلیل نقلی ابراہیم علیہ السلام نا شان دے ابراہیم علیہ السلام بیانی یقینن ابراہیم علیہ السلام کان امتن وہ امام جامع علی الخیر امت مقتدا پیشوا وہ ابراہیم علیہ السلام پیشوا امامن جامعن الخیر یا امتن تعبیر تکر داولی دغا یو نبی دمر کار کاو چ مکمل امتی نشی کولے بائی سڑی کی اللہ چ دیر خیر و برکتی خی دمر کار کئی چ یو لوی ڈلما کار نشی کولے ابراہیم علیہ السلام کان امتن دسی کار کو کل امت پشان دیوی ڈلے دویم صفت قانتن للہ تابیداری کو ان کے ود اللہ درم حنیف انکل کو بحق مانے چلورم نو دا مشرکانونا تینزم شاکرن لینوم ہی شکریستن کے دا اللہ نعمتنو شپگم اللہ کو رکڑے وم ہدایت تکڑے طرف صراط مستقیم اتم ورکڑے ماتا پا دنیا کا حسنتن خیست صفت حسنتن دا دی ذکر حسن مولا پا دنیا کو ورکڑے وم اور یقیناً دعوی پاخرہ کی خامہ دا نیکانونا نیکان آخل چی کامیبی کی دعوی دا کامیب نئی نہم سمہ وحینا بہم وحی کرتا دا جروان شب ملت دا ابراہیم علیہ السلام حنیبن چک لکو بحق مانی لسم ایو لسم وما کانی من المشرکین نو دا مشرکینونا نبی سو محمد علیہ السلام چرے تب ملت ابراہیم سے روانی متد جمعے پورا چوٹی والے کے تو چوٹی تو خالی پورا دے والے نہ کہ خالی پورا مانے تو چوٹی نہ کہ جمعے پورا دے کے پوچھ لے تو تابیدار دا ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام پہ دین کی چوٹی تو خالد اور رجنوا دیو خالد اور رجنوا گورا یو سڑے پی عمر کی سر چوٹی کئی نا نہیں کئی ہم سے خاص زور پہ نش کرے نہیں کئی ہاں تو جمعے پورا کے معنی مونس دے دمرا چوٹی نے کہی کہ مونس کہی اور بے عمل شروع کہی کبیل فرض و تقدیر یو سڑے ہوئے کہ پہاڑتا کہ یہ عورت میں چوٹی کہوں دا چوٹی تو جمعے ہو رہا اس طرح کی جمعے ہو رہا اس طرح چوٹی کی زام بہ الگ الگ برابر آئی زان پاکوالے بہو کی زان صفائی بہو کی تو جمعے ہو رہا اس طرح زام برابر کی منز بہو کی منز بہو کی اوشلے او دا چوٹی دا یو دا شاعر اللہ دا دین دا شاعر میں یو شاعر دا اوشلے خبر مانی دلتا عزیزان دا عزیز کو چکم اکر مشرکی گی او دا مشرکی دل اسرا اوشلے خبر مانی بس آر خبر تا اور مکیکی گی چکم خبر ہے کہ لگا گو نیکی و جلالا گا نیکی ختم ہوتی چیر تھا یہ عالم چاہے دا چوٹی تو جمعے اور رشتہ کرے والا اول چراشن تو دیکھو دے نہ چوٹی وغیرہ تو جمعے پورا سے نہیں بلکہ تو خالی یا اتوار پورا زمانے گئی تو چیر تھا تو دین تو محمد علیہ السلام یہ چوٹی کا اکوما اور تو چیر تو جمعے پورا زمانے ہو کا تو جمعے پورا زمانے تو جمعے اور رس تعظیم دی امت دے اللہ تردید کرے کہ تاس دروغ ہوئے وہی چوٹی تو خالی پورا جی داد ابراہیم علیہ السلام نوا چوٹی تو خالی پورا جی دا خصوصی داؤد علیہ السلام پہ بنی اسرائیل کے دا حکم ہو یقیناً گرزول شو تعظیم دا خالی پا خلق مانے کی اختلاف پہ کہو پتہ کہ لگا قوم دا داؤد علیہ السلام یقیناً مستعرب خانہ خواہ کے سلب ہو کہ مادے اندے کی پا قیامت پورا پا ہوتے کہ لیکن اختلاف کرے ہو طریقہ تبلیغ دعوت چور کے تبلیغ چکے نسنگ دے کے تبلیغ اور دعوت چور کے نبیل حکمت حکمت دی تو وہی کہ دین خبر ہو کا ادا بکو یا مانے ہو کا جہالت مکوا پر دین مانے جان اول پوئے کا نہ پویا مانے خبر کوا پپویا باندھے اوشل خبر مانی دا حکمت نہ مراد دے العلم والعمل والبیان زان پوئے کا عمل پہ کا نور خلق دے بیان کا دے تو حکمت ہوئی موعظہ حسنا نصیحت چکے نو خیستہ نصیحت کا پنرمو بیان کا ہوا دسنا کہ بیان کے چوک نشتا تھی ٹکرئی میں کی چوک نشتا چ ٹکرئی میں کی دا بیانی فکر دشا دال پاس چیری دے دا مانا چوک نشتا ٹکرئی میں کی لپٹے چلے گا تو چین سے کبشان سیری کوشل خبر مانی نو دا ناری نہ کہ خزر دا دی الفاظ مقصد دا چوک نشتا جو ٹکرئی میں کی چوک نشتا جو ٹکرئی میں کی دیدا مانا دا اوشل خبر مانے دس خبر مکو خبر چکے پا موعظہ حسنے کوا دیو سڑی خلاف کے دا سڑی خلاف پا دلائلو کا دلائل قرآن و دا حدیث نا پا نرم الفاظ پیش کا اوشل خبر مانے خی جی یہ سڑی چیرتا بلتا لگ سب بیان کہو اوشلے نو تیز ہوتا کہو وہ طویل ہے اور رضتا تو خبر رکھو موسیٰ علیہ السلام پیراون تلے گلے شو خود یہ پیراون تے گورے ڈیر پر نرمی مانے خبر کھڑے ہو وقولا له قولا لینا وینا تو کہ نرم خبر اوشل خبر مانی نو چه هر کل موسی علیه السلام پیراون تا نرم خبره کولا نو زه پیراون نیم از لا مسلمان ایم او تو موسی علیه السلام نی نو تلا گزاره ہوگا کنو بیان چکے دعوت چکے نو پا نرم الفاظو مانے ہوگا پا صحیح الفاظو پا نرم الفاظو او شل خبره مانی یو سره منبر تا اوخی جی زبردست وکما زبردست وکما زبردست وکما تھولو لا پیو کی نہ نہ لا پی متو کنزلم چاہتا متو د چا نم چاخلے نیازاز واخلا تب دی پوشو لے چلا پلان کے سڑے زمانہ مخالف شو زہو کے وہ سڑے استا شاگردی تو تے اسات کارو کے غصو کے کار دی برداشت کئی یو سڑے پا مرگر توب کی رہے نو مرگر توب دو وجن سڑے چا لکشانا برداشت کئی یو سڑے استانا مخالف سیٹ کے دے دا سڑے خستا برداشت نہ کئی مجھے برداشت دے نہ کئی نو تبا گزارا کے دے سڑی مانے رد کے پا ہر چا مانے چکے نو دے سڑی دے ذات بھی عزتی بنو کے ذات پسی بے والتا سیکھے گئے نا کھلے چنگا دا پودے چنگا دا وگے چنگا پریف سر مور بسے کیا وگ الہی چیز دے پوزے الہی چیز دے لاس الہی خپی الہی چیز نہ دی ذاتیات مچڑا ہاں دے سڑی پہ عمل کی نقصان دے نو عمل عمل مانی تردید وکا کچرا دلیل دس رہی ہو دا عمل تردید شیکا والے او کچرا دا عمل مانی تردید نہ شیکا والے بیا دے چپ کے نا موعظه حسنا نصیحت وکا پا نرمی بانده آن بعضی خلق معاندین دی معاند سر سا جیدان وکا گولا کلا چه بیان که علماء تا نو دو علماء پا بیان که دیر نرمی کوا لکا عالم چه دی بیان تا که ناسه کنا تا پا دیمانی پویشا ستا خبر تا غوگ دی نو چه غوگ لکی هم دی دا فقط اشاره کوا اشاره عالم لواحد اشاره بکار مرا فقوی گی وشو لے آمینو تا چه بیان که عوامو تا دیتا خلا خوگ ہوندہ چه بیانو که خوگ دلائلو تا بی ضرورت نشتا دے بیان کرتا خوگ ہوندہ چه وکا نفس اگر مقصدی ٹکی لڑا چ پلان کے ٹکے دسے دے امین دلائل نہ گواڑی دلائل توڑ دی کہ سپین دی سنگ جا امین نہ گواڑی بس دا وی پلان کی مولانا سے دسی ویلی دی اوشلے داد امین تا موعظہ حسنا یو دی معاندین خلق معاندین سڑے معاند سڑے چوی نو اغیل دسی گزار ورکا چی یاد ساتی اوشول خبر مانی معاند سڑے چی و جادل ہم یو زی کے زی جماعت کی ناستو منو یو سڑے یو کس را گئے اور جماعت کی ڈپا ہو لکھا دے بر جماعت کی ڈپا چی دکھو نزی ہو ماتوی تا دعا دے کا زواد مالی را دعا دا زواد دوانا جائز دی و اینا ناس تا آن تا بوس کمی اتلو ہے مال زواد ہے وہ دیر سم سی پارا چکڑا مال قرآن کے دے ماں تو زوا دے میں دیر سم سی پارا چکڑا مال قرآن کے دم بے ماں تو دیر سم سی پارا چکڑا ماں تو پلان مال دیر سم سی پارا پری رہا وہ دیکھ پہ نہیں سما ادے دیوال نے پوچھا تو خر سویا تو بل کر لو گے تو مزان کون دیں دیر سم سی پارا تب خبر ہے سر پوئے گا دیر سم سی پارا چکڑا زمنگ جہاد کے مر گرم یو کس چیر تو خلاف خبر کرے ہوا وہ تو روپلان کیا گولا ویدا کلشن کو پینے گولا ویدا لکونا کے نواسما او بار پیڑا زکم برا پوشلے کھلا بس سما پھنسے سڑے چپ چاپ کے پارا مانے تم دے تو جیدال مال معاند ہوئی ما یوزے کی بیان کرو یو ضلع بیان میں وہ کہ زنانہ دے سرتورے باہر نہ روزی راوزی نو پا پرده که دی راوزی نو خیر سار دا چلا لارو بی چه زنان منانا گرده دلی بلو جمعه که بی بیانو که چه ارونو دواو روی چه زنان دی بحر دا کورون نن راوزی که راوزی نو پا پرده خیل ساتی وشولی پا جیهاد کز منگه یو ورگه اونده حکمت هم وخا پدرے عورت سے بل جب کے ماں تقریر کے ماں رونو واو رہی کم زنانا چداگے سر سر توخ کا رش د خاون د پارے پنج کو انداغ د کلشن کو پری د کم زنانا مٹھ چخ کا رش ہوئے د خاون د پارے درے کو انداغ د کم زنانا خپی دا پنڈئی چخ کا رش ہوئے د خاون د پارے دو کو انداغ دا جان سولی کہی نو دین روس تا زنانی خکارش بس آرام آرامی شده دیتوی جیدال مال معانیدم سڑه چه معانیدو دا معانید سڑی سر با پا قلار خبره نکه یو سڑه زان پویه که ایخ پا قلار زان او تا زر خبره سو کن چه سڑه معانیدو اغیل صحیح جواب بار کن یو زی که یو ملاویلو ما دا اختر منز کرو منده شده ما تا ترز ویویل چه ملاوی چه دید اختر موزگی مونده شوی مال خان زب چلارم مال که نوستا جی مال خان مال دنمی روسا که نو مال تا چنگه ویلی دی وی دسی مال تا چه ویلی ولی دی ویلی وی تا جی زواد ویلی بس خبر خلاصوی لنده زواد چه سڑه وی مسلمان دی کافر دی وی خبر کوا دسی مشویلے چه مسلمان دے دکھا مکی خبر چه منت پسند شد او دسی مویلے نشو کافیر دے مال ننا سپا خبر ہوگا وی کانا چه سڑی زوادی کافیر دے مال دسی را وی آو مال دماس پخین دے چلو رکا دا فرض نیتو تارا وی نیت موکز و دیخلال چلو رکا دا فرض منس کوم یو مقتدی و پالوان کاکا ویتو مال پالوان کاکا وی ہاں مال دا امام کافیر دے دسی جی فرض نیتو تارا مدید زوات ہوئے وہ زوات سے سڑے ہوئے کافر ان دا کافر دے پہلوان کا کتا نہیں تو تڑا آگے چنے تو آگے فرض ہوئے ہو مال دا استاد ہوئے جزم کافر ہوں پہلوان کا کتم کافر ہے وہ ماتے سنگیں گے مال دسی ہوئے دا ملا ہوئے جو چوک زوات ہوئے کافر تا زوات ہوئے تو کافر شوڑے وہی ملا دا مانے وہ بخیر جم ماتے سنگ کافر ہوئے وہ شوڑے خبر مانے ماتے ہو چوتے پوسنا نور ہو کر چھو میں کل سڑے پاٹھا تیس مانے وہ دے دو ماو تیل غل مخرا ساز خبری کوا تو انسانی انسانیت خبری کوا دلتا دی دکان کے ناس تو دی دغس ایک کند سے دکان کے زور دوما وہ سمی ملاوان دکی پی جنہ میں نو خود دے نو خبر غالبان ما تاو رولا ما تاوی چی دی دکان کے وی زمن قاری سے خوبی لا چی چا زوادوی او نو خود بی طلاق شو زو تب قلار لگے موت مولانا سے بس موے ہو کہ زواد چاہے نو خزب طلاق شو وہی نکا ہے اسے وے نہیں مال کہ زواد سڑے ہوئے خزب طلاقی کی وہی آو مال وسا جی تو مسپخین دے پرز ہونے تو تارا وہی نیت میں کہ دیکھ رہا چلو گیا فرض منس کو مال پتا خزب طلاق شو وہ شولے مال دا فرض نہیں دا فرق دے فرق دے وہ شولے خبر فرق دے ہوا دعات دے خواد دعات دے تو بالکل زیادہ کے فرض بتاو خود طلاق شو خود طلاق شو قائل شو میں تو پوچھا کیلے شو اگر اندسی ہوئی باغم طلاق دا وہ شو لے خبر مانے ماتل خضا پا وزواد نطلاقی اقام اقلا خضا طلاقی کی پا دے مانے جی سڑے خضا دے تو ما طلاقی پا دی طلاقی زواد تاگلے و خضا لے طلاق شو دا وہ شو لے خبر مانے وجادلهم باللتی احسن کل معاند سڑے چی معاند سڑی تبا خبر ٹیٹ کیا ٹیٹ دسی خبر ہوتا کہ کل خبر ہوتا کہ نا ادھر سے ارو خارخ پی لے گی دسی خبر ہوتا کہ فکر دے سام ادو الا سبیل رب کا بلنا کو آپ طرف دو لار درب ستا باندھے بل حکمت یو سڑے ہو ڈیری خبر ہی کہ بولے ماں چیز خبر ہے خبر تمہیں وز نہیں کھو دو ماں تو یہ مثال بھی ہو چی مثال میں تو بھی ہوگا نا یہ قسم تو تکوں کو رسڑیا بے خبر ہے چپ چاپ کے نا زبے تو سے لگے ہوں جو تو لگے شما لگے شم لگے شم ما خبر ما خبر تو گا تا تو چا مولا وی تو نہ مولا نہ بخبر پوئے گی د مولا مخ تنا سے خبر ہے کہ چپ چاپ کے نا سے چیتا لگے انداز ما خبر ہوتا ہوا او دو الی سبیل ربک بلنا کوا په طرف دلاری درم ستا مانی بل حکمت په پویو په علم مانی بی علم خبر مکوا دا علماء مخی تا بیان کے دا علمی بیان کو علمی چی سمر علمی انداز مانی کولش اقن انداز مانی علماء تا بیان کوا والموعظت الحسنتی و پا نسیحت خیستا مانی نسیحت خیستا نرم بیان امین توقع و جادلهم باللتی احسن او جگڑا ہوگا دیس را پا دیس طریقہ چا خیستوی دا معاندین اس را پوشو لیں طلباء و علماء تا جکل سبق ہوئے نحوی صرفی پیقی وصولی منطقی پدی طول طریقو ریاضی فلسفی پدی طریق دا اسا چیڑا چی دا چیڑے نو دا آگی ذہن کے وہ نور ورے پیدی رازی یقینن ستارب چرے خپوئی گی پا آگا چامانے چی خطا شو دلائر اللہ نو دا اللہ خپوئی گی ہدایت والا و باندی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَآتُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ کچرے سزا ور کوئی نو سزا ور کوئی پر مثل اللہ گئے چی بدلہ در کلے شوئے تاؤس پا غیبان دے دی توائی حسن الاخلاق اخلاق یو سڑی دا تکلیف ورسو نا دی اخفل تکلیف نا زیاد تکلیف تا مرسو وشول خبر مانی یو سڑی پر تویل ورورا لکرز غوڑی را که غوڑی اگه لکرز غوڑی خوبا در کما خوبا دی شرط سرا چه رو را چه چونا غوڑی می در کلی چه دا اگه نا زیاد می نقصانی نکی اگه ولی اصده تو برا سا دوله نیکی وکی از بای نقصانی کما وی پاو غوڑی واخلا کال پس بیرا کی وی آو سی با داخستا دیلو احسان ده گورا وہ چاہے دیر میں زیاد نقصانی نہ کیا خد پاؤ نقصانی کیا زیاد پر نقصانی کیا وہی خاں کال چا غورز را لو تو ویلا چورو را غوڑی را کا اگے ویلا زو تخت ما اگے ویلا نہ نہ تخو نہ تخو استا ہو جے کہ کور دے و ما جی تال غوڑی در کڑو نہ او غوڑی را کہ اس دس ما ضرورت دے مال قرض در کڑو در بے کو سڑے در سوال دے پاس رہے در سوال پاس چورو دے بے تو ویلا وہ تو گوڑی دیو گوڑی دس دسے دسے وہ کیوں دگے پا گوڑی تو مان پھر کی جو ڈر سے پسڑی گزارے کو سارے مات کے بولا وہ تو لے رہا ماں کو تھا تو جو دونوں تکلیف تاوان برسے پاؤ گوڑو مرن خدے کو ران کے داس اس پہ دن سے گوڑوں میں ٹکے گی تارا دونوں تکلیف برسا ہو وہی نا عاقب تم فاقی ہو بھی مصر ماں عاقب تم دی ہی سزا ور کوئی سزا ور کوئی پر مثل اللہ کر تو سزا در کلشوئی تاوست پاگی باندی او که صبر ہوں کنو خام خواد آقوار در پار در صبر ناکو وصبر صبر کوئی نو دی صبر ستا مگر پا اللہ دی ولا تحزن علی مقام جنکے پر خلقو مکی پر تنسے کی داوچن داخل تم چلکم چلوال کئی و این عاقبتم بی مثل ما عاقبتم بی فعاقب بی مثل ما عاقبتم بی ہی آیات مکین و اشارہ دا حسن الاخلاق تا خدا آیات پا بارا کہ اکثر مفسرین لکلی دی چہ دا آیات پا کی مدنی دے و جنگ احد کے جکل حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید شو و نبی علیہ السلام ویلا دے یو ترپ سر مانے بزد سا اوے کسان وجد مان رب العزت حکم راولے گو ان عاقبتم تو سزا ور کوئی سزا ور کی پر مثل اللہ کو تو سزا در کلشوی تاس تو پاگے مانے او کہ صبر ہوں کنو داکور دا پار دا صبر نہ کو وصبر صبر کوا ندے صبر ستا مگر پا اللہ مائن دے او مقام جن کیے گا پر یہ خلق مانے مکہ وہ تنسے کی دعوت نکم چل گئی ان اللہ بشک اللہ مع اللذین دی تمائیت خاص ہوئی خاص مرگرے دا خلق دے اتقو چرا اللہ نے یری گی او آخر هم محسنون چه دی موحیدین وی نیکان وی سورت کی دلائل عقلیو پا مسئلہ توحید ردد شرک اعتقادی او ردد شرک فیلی اور سورت کے تخویف دنیوی دا پارا عذاب پا موجودا و خلق بانے باقی نمونی ذکر کروایا. اسرائیل پا ترتیب کے واللسم سورت دے پا نزول کے پنزوستم دا سورت قصص نرست نازل دے ربط دا مخ کی سردا دے چا مخ کی سورت کے نزول دا عذاب پا دی سورت کے نزول دا عذاب پاول دو سورت کی دو سورت نحل پہ ابتدا کی دعوت توحید وا پدی کی شروع دا پا دعوی دا توحید مخ کی سورت کی دعوت توحید پہ دلائل عقلی و سرا پدی سورت کی دلائل عقلی نقلی وحی ٹول بیانی گی آخر اول سورت کی ذکر دا حکمتو پدی سورت کی تفصیل دا حکمت دے مخ کی سورت کی ترغیب و ہجرت تا پدی سورت کی ہجرت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر دے مخ کی سورت کی تخویف بالعذاب ذکر کا پدی سورت کی عذاب دا منکرین و بیانائی دا سورت حاصل و دعوی سورت کی علل اربعہ سلور علتنا دا عذاب ذکر کی عذاب ولی راضی انکار من التوحید سبب دا عذاب دے دویم انکار دا معجزینا سبب دا عذاب دے دریم استل دا پیغمبران دا کلونا سبب دا عذاب دے سلورم پیغمبران پورا ٹوکی کول سبب دا عذاب دے سورت کی علل اربعہ اصول اربعہ ذکر کے لیے نزول العذاب انکار من التوحید انکار من المعجزہ اخراج الرسول استہزاء بالرسول خلاصہ خجی سورت کی دعوت توحید دعوت توحید وزر کی بیانی گی اول آیات کی درشتم آیات کی یو کم چلویخ کے چلور چلویخ کے یو سلات یو سلس یو سل یولس پدیا یاتن کی توحید کی بیانی گی خلاصہ سورت سلور سورت سلور ہی سیر اول ہی سب پنزوس پورے پدی حصہ کی دا بیانی کہ انکار دا توحید نہ چاہو کہ انہوں سڑے سڑی من عذاب رہ جی دویم ایسا پینزاوے نمبر آیات پوری پدی کے دا بیانی چی انکار دا معجزے نہ چاہو کہ عذاب پی رازی دریم ایسا سلم نمبر آیات پوری دا چی چا پیغمبران دا کلو نا استری عذاب پی راغلے دے سلورم ایسا تر آخر پوری دا چی چا ٹوک مسخرے پیغمبران پوری کلی معذب شوے دے دا اجماری خلاصا دا ٹول صورت دا سورت ضرور حصے رے اپہر عیسی کی وہی وہ خبر ادا اول عیسی کی انکار من التوحید پدویم عیسی کی انکار من المعجزہ پدریم عیسی کی اخراج الرسول ضرورم عیسی کی استہزاء بالرسول خجی او دا سورت کے تیاری او دا مکمل تقریر دیکھا تا تو مکمل مسئلے یاد آ رہا دا چلور خبر رامخ کی کا خلق مانے عذاب ولی رازی پا دی چلور کارون کی بیو کار کئی نو عذاب پی ذکر رازی انکار دا توحید نا چا کرے و قوم نوح کرے دے بنی اسرائیل کرے و معذب شو انکار دا معجزی نا چا کرے و سمودے نا کرے و او ابلیس کرے و دا آدم علیہ السلام نا اللہ معذب کرے پیغمبران دا کل نا چا شرلیو نبی علیہ السلام نے مکی نہ شرلے کو مکی والا من قات را گئے استحضا بھی رسول چا کرو فرعون پہ موسیٰ علیہ السلام سے پوری کرے ہوا معذب شو بے تفصیل دادے دا اولنی حصہ منقسم دا دو بابونو تا اولنے باب دی یویش نمبر آیات پورے رہے باب کے دعوت توحید دا پدیمانی دری دلائل عقلی نقلی وحی تخویف دنوی پہ حالت بنی اسرائیلو نہ ہم آیات کی ترغیب دے قرآن تھا یہ لسم کے زجر دے مشرکین ہوتا وہ لسم کی تخویف دنوی پوش خبر مانی او اطلسم کی تخویف اخروی اور نلسم آیات کی بشارت دے زیر دے دادا ولنی باپ خلا سرا امتیاز سورت کی علل اربار آزاد ذکر کی یو یو واقع کی ذکر رہا چاہے تو واقع معراج ہوئی معجزہ اسراء اور سورت کی تفصیل د مظالم دے تفصیل د حقوق دے اور کثرت مصائب پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مقامات د ہجرت د نبی صلی اللہ علیہ وسلم خجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دولسم کال د نبوت دے اگر کا بل قول کراغلی چ نہم کال د نبوت دے نبی علیہ السلام پہ مکہ کے دے د ربیع الثانی و اشتم تاریخ دے نبی علیہ السلام مسجد حرام کے دے یاد امہانی پہ کور کے دے د امہانی د کورنا مسجد حرام تشپیت تلے دے وہ عزت کلا مسجد حرام تلاڑما نجبریل زما گیڑ چرکڑا او د زمزم پوگو مانی وینزلا د دین رستا زما زر چون دائ ڈک ملا قلبی ملا صدری ایمان و حکمتن د ایمان او د حکمت نے زما زر ڈک دے او سورلئی راوست چاہے تو بوراک وئی بوراک تو برق نہ دے پمانا تو سراج سرا اوشول خبر مانی قدم بے پا آغزے کی خودو چھ چمر و نظر لگے دا دائی اسپین دا بوا دا خرنا لگا گٹا وا دا کچر نہ لان دے وا زب دی سور چھو بیت المقدس کا ورسے دم زج کل بیت المقدس تا ورسید لما پوشو لکھا برا مانی نمان دو رکات منزو کا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر ویس رازی کہ زکل بیت المقدس تا لارمان و تمام پیغمبران بیت المقدس کیوں اوچت علماء دی زکر انبیاء علیہ الصلاة والسلام نے اوچت پوی خلق نشتا دے دا ټول بیت المقدس کی دی گورے یو پیغمبر پہ یو زے کے مر لے بل بل زے کے مر لے دی بیت المقدس کی جو اندرا گلی دی دے توے عالم امثال دغه پیغمبران اللہ متمثل کرا داغی شکلوں نے متمثل کرا پھر اس منگا واقعی کی ویو کہ آدم علیہ السلام اول آسمان کیوں وشو لکھا برمانی اس منگا واقعی کی روز تویو کہ پا دویم اسمان کی یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دو ہر قسم اسلامی کیسٹ دا پارا زمانگ دا دکان پا تیاد ساتی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز